Merhaba herkes. Açık Radyo'yuz. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Roblin Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Neil Young'ın ünlü şarkılarından bir tanesiyle yaptık. Living with War, savaşla birlikte yaşama duygusu anlatılıyor. Yani her gün savaşla birlikte yaşıyorum, kalbimde her zaman savaş var. Şu anda da öyle yaşıyorum diyor. Ve Tanyer'i ağrırken kendi arkadaşlarımı, ülkedaşlarımı, vatandaşlarımı da görüyorum. Böyle düz ekranda ölüyoruz, öldürüyoruz ve tekrar ölüyoruz. Gece bastığında barış için dua ediyorum ve barışı hatırlamaya çalışıyorum diyor. Elimi barış için kaldırıyorum. Hiçbir zaman düşünce polisinin kanunlarına boyun eğmiyorum. Kutsal bir ant içiyorum. Hiçbir zaman öldürmeyeceğim. Hiçbir zaman öldürmeyeceğim diye giden güzel bir şarkı. Neden öyle? Onu çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'ya bakarak öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...20 Mart... Tersine Dünya. 2003 yılının 20 Mart günü Irak uçakları Birleşik Devletleri bombaladı. Amerika Birleşik Devletleri'ni. Bombaların ardından Irak birlikleri Kuzey Amerika ülkesinin topraklarını işgal etti. Bombaların ardından ülkede büyük bir yıkım yaşandı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu çok sayıdaki Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı sivil öldü ya da sakat kaldı. Tam sayı bilinmiyor. Çünkü adet olduğu üzere sadece işgalci kuvvetlerin verdiği kayıpların çetelesi tutulur ve işgal altındaki halkın kayıplarını saymak yasaklanır. Savaş kaçınılmazdı. Irak'ın ve tüm insanlığın güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'nin cephaneliklerinde duran kitle imha silahları yüzünden tehdit altındaydı. Buna karşılık Irak'ın esas niyetinin Alaska petrolünü ele geçirmek olduğu yönündeki söylentilerin hiçbir temeli yoktu. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün ayrıca Dünya Serçe Günü, onu da Doğa Defteri 2019'da Sel Yayınları'nın çıkardığı ve Deniz Gezgin'in hazırladığı şeyden de görmemiz mümkün. Dünya Serçe Günü. Dünyada da serçelerin de sayısı oldukça azaldı. Türleri tehlikede mi değil mi bilmiyorum ama Dünya'nın Serçe Günü yapılmasının bir sebebi, hikmeti olmalı diye düşünüyorum. Etraftaki serçeleri çocukluğumda ve ilk gençliğimde olduğu gibi görmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1915'te bugün Albert Einstein genel görelilik kuramının yayınlanmasını gerçekleştirmiş ve dünya biraz farklı bir şekilde bakılıyor oluyor fizik kurallarına. 1933'te bugün Reichsführer SS Başkanı Heinrich Himmler Dachau konsantrasyon yani toplama kampının yapılmasını, inşa edilmesini emrediyor. Münih polis şefi olarak bunu yapıyor ve aynı zamanda da Theodor Eicke'yi de kamp komutanı ilan ediyor, kumandanı ilan ediyor, tayin ediyor. Atıyor. Atıyor, evet. 2003'te de Irak'ın işgali, biraz önce de sözünü ettik. Galeano'ya göre tam tersi bir şekilde bakılsa ne olacağını hoş bir dille anlattığı şeyden sonra maalesef sabahın erken saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri ve 3 başka ülke, bunlar da Birleşik Krallık, yani İngiltere ve Birleşik Krallık, Büyük Britanya, Avustralya ve Polonya, bir de Polonya. Evet, Polonya komandolarıyla katılmıştı, hatırlıyorum. Kafalarını kes... Neyse. Sabah şimdi okula gitmemiş olan öğrenciler vardır. Kafalarını sevmişler. Kendi kafalarını sevmişler böyle. Yani çok fazla vahşet imza atmış olan insanlar aynı zamanda Polonyalı komandolardı o zaman da. Hatırladığım benim. Evet, neden bir tek dünyada onlar Arap ülkesinde, Orta Doğu ülkesinde gidiyorlar belli değil. Ama öyle işte. 2012'de de en az 52 kişinin öldüğü, 250'den fazlasında yaralandığı bir olaydan bahsediyoruz. Bir Irak'ta 10 şehirde birden terör saldırılarına yol açılıyor. Hatırladım, buldum da şimdi zaten. Polonya'dan 50 komandonun katıldığı GROM, Gök Gürültüsü Komando Birliği varmış. Basra Körfezi'nin kuzeyinde bulunan Ümmü Kasr'da devam eden savaşta çok profesyonel iş çıkarmışlar. Hayatlarını tehlikeye atmışlar. Evet, operasyon çöl nesiydi? Çöl fırtınası öncesi. Çöl fırtınası. Öncesinde değil miydi fırtınası? Adı, yani komandolarda herhalde Polonya lehçe nasıl söyleniyor bilmiyorum ama çöl fırtınası gibi bir şey estirmek için katılmışlardır. Evet, o birinci Körfez Savaşı'ydı çöl fırtınası. Öyle mi? Hı-hı. İkincisinin adı neydi peki? 2003'te. Irak Özgürlük müydü? Bir bakayım hemen. Evet, özgürlüktür muhakkak. Peki, şimdi günün haberlerine de sen buna bakarken şey yapalım. Ortalık feci seller sular götürüyor ve bizden uzak gibi gözüken yerlerde, yani Türkiye'den ve İstanbul'dan uzak gibi gözüken yerlerde müthiş fırtınalar var. Şehirler ortadan kayboluyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. 2 milyon insan etkilenmiş. 2 milyon insan Afrika'da. Mozambik, 3 ülkede. Öncelikle Mozambik'te, sonra Malawi ve Zimbabwe'de Idai adı verilen bir siklon. Tortun mu diyeceğiz buna? Fırtına işte. Süper bir şey. Ve güney yarı küresini şimdiye kadar vuran en korkunç şey olduğu ortaya çıkmış bunun. Fırtına. Ve dünya, yani 2 milyona yakın insan etkilenmiş ve 6 metreye yakın dalgalar çıkmış, biliyor musun? Öyle 6 mi? Metre storm surge diyorlar bunlara, yani rüzgarın kabarttığı dalgalardan 6 metre ve çok büyük bir yıkım olduğu söyleniyor. Bilinmiyor ne kadar olduğu da, onu söyleyeyim mi? Ölü sayısını mı? Hiçbir şey bilinmiyor. Ölü sayısı da bilinmiyor, maddi zarar da bilinmiyor. Çünkü ulaşılamıyor. Bir ada olmuş şehir. Yani liman şehri, dünyayla bağlantısını, karadan bağlantısını kesilmiş, tamamen suda yüzen bir ada haline gelmiş. Hatta şöyle söyleyelim. Yani bir de uzmanlar henüz spesifik sonuçlar çıkartmanın, bu İdai siklonundan spesifik somut sonuçlar çıkartmak için çok erken olduğunu söylüyorlar ama hızla değişen iklimin birinci derecede rol oynadığını, yani çocukların Greta başta olmak üzere çocukların ve gençlerin sokaklara uğramaları boşuna değil, yani 1,5 milyona yakın insanın çıkması, çünkü giderek bu Birleşmiş Milletler'in de açıklamasına göre de giderek bu fırtınaların hem şiddeti hem de sayısı artacak. Bunu bir kez daha söylemişler. 2 milyon insan bir tek fırtınadan etkilendiğinden bahsediyoruz ve en az katkıda bulunanlar üstelik bunlar. Evet. Kara Afrika'nın yoksul insanları. Oxford Üniversitesi'nin Çevre Değişim Enstitüsü'nden Dr. Friedrich Otto şunu söylemiş. 3 faktör var burada demiş. Bu gibi hortumlarda ve işte siklonlarda, fırtınalarda, bir tanesi sel, yani yağmur, daha doğrusu yağmur yağış. İkincisi storm surge, işte dalgaların, rüzgarın etkisiyle yükselmesi, büyük dalgalar ve kuvvetli rüzgar. 170 kilometreye yakın saatte estiği de bildiriliyordu. Yok olmuş şehir yani. Bitmiş. Bitmiş, evet. Yani hakikaten insan seyrederken hayrete düşüyor. Yani Mel Evans da mesela Greenpeace, Britanya'da Greenpeace'i adına çalışan bir iklim mücadelecisi, kampanyacısı, en az sorumlu olan insanlardan, iklim krizinden en büyük acıları çektiklerinin işte somut örneği önümüzde demiş. Yani bakın görün demiş. Yani karbondioksit emisyonları Mozambik'te, Malawi'de ya da Zimbabwe'de, yerlerini bile haritada kimsenin gösteremeyeceği yerler olsun, aslında büyük ülkeler. Fakat kimsenin umurunda bile değil. Batılı beyazların dünyasında bizim gibi. Ve sadece Avrupa'nın ya da Amerika'nın ortalama bir vatandaşının karbondioksit salımlarının binde biri bile değil demiş. Yani küçücük bir parçasını oluşturuyor. En az bu iklim değişikliğine yol açan davranışlarda bulunan insanlar tamamen sonuçlarını çekmek üzere oradalar demiş. İyice kuyrukları var. Yani çok, mesela resmi ölen sayıları Mozambik'te 84, Zimbabwe'de 98, Malawi'de 56 olarak veriliyor. Oysa bini aştığını ve daha da yükseleceğini tahminler de biniyor. Ya ama resmi rakam bulunan ceset sayısı o kadar çünkü. Yani sadece bu verilen rakamlar öyle. Beira şehri, 500 bin civarında insanın yaşadığı Beira şehri artık okyanusta bir ada haline almış. Nasıl? Okyanusta bir ada olmuş şehir. Evet. Yok yani, yol mu? Hiçbir şey yok. Tamamen kesilmiş. Yani. Dış dünyayla bağlantısı ve yani evler, yollar, telgraf direkleri, elektrik direkleri hepsi suların altında kalmış durumda. Mozambik ve Güney Afrika askerleri, ordu ve diğer örgütler deli gibi çalışıyorlar insanları kurtarmak için. Havadan şey yapıyorlar ve yollar ve köprüler uçup gitmiş, yırtılıp gitmiş, paralanmış yani. Felaket. Ve devasa çukurlar da açılmış yerine, suyla dolu çukurlar. Hastalık yani. Evet, hastalığa da şimdi geleceğim. Yeni adalar da oluşmuş. Yiyecek yok. Havadan atılabiliyor ancak. Aman zengin Suudlar duymasın. Ve yani şöyle, bir kurtaranlardan birisi, günün sözü de olur mu olmaz mı, böyle şeyleri de yapmak doğru mu bilmiyorum ama, demiş ki Ian Sher diye birisi, Rescue SA adlı yardım kuruluşunun sorumlusu birisi, Guardian'dan okuyoruz. Yani 5 kişiden ikisini kurtarabiliyoruz demiş. Helikopterlerle havadan işte. Bazen yiyeceği havadan atıyoruz, yiyecek paketini, ve gidiyoruz. Başka biri, daha büyük tehlikede olan birine gidiyoruz demiş. Ne kadar, kimi kurtarabilirse, kaç kişiyi kurtarabilirse kurtarıyoruz, gerisini de bırakıyoruz ölüme demiş. Aynen böyle demiş. Yani evet. Gayet gerçekçi ama inanılmaz bir şey bu. Yani lütfen, tam bir yıkım demiş mesela Movitel diye birisi. Movitel'in bir şey kurulduktan sonra, cep telefonu servisi tekrar kurulduktan sonra, onun üzerinden konuşan birisi Jill Lovell, Avustralyalı, bir Beira'da, bu şehirde bir yardım örgütleyenlerden bir tanesi bir kadın. Jill Lovell demiş ki, e-mail mesajı atmış. İnsanlar ağaçlarda ve çatılarda demiş. Ve yavaş yavaş geliyor işte kurtarma ekipleri. Ama devam ediyormuş yağmurlar. Çok da zorlu da bırakıyor. Ve o kadar çok insan ve ev yok oldu ki anlatamam demiş. Klor tabletleri dağıtılıyor hastalık yayılmasın diye. 1500'de böyle yatak, uyku tulumu gibi şeyler konmuş. Yani bir yerde yatılabilsin diye, çadır kurulabilsin diye. Fakat ancak bir takım teknelerle ulaşılabiliyor. Yol filan hiç yok. Karadan araç yok. Bir tek kamyon ulaşabilmiş bütün Mozambik'te. Bir tek, düşünebiliyor musun? Evet. Beyre şehrine karadan. Ve yani eskiden toprak olan yerlerde şimdi deniz var demişler. Ve şehir tamamen kesilmiş durumda. Bir ada artık demişler. Kızılaç'tan Matthew Cochrane diye birisi konuşmuş. Kolera, işte senin dediğin demin, hastalıklar ve tifo. Riskleri çok yüksek. Çünkü kirli suların içinde yüzüyorlar. Su da yok, içecekleri. O pis suları, mikroplu suları içmek zorundalar. Merkez hastanesinden bir manzara anlatılıyor ki hakikaten ne diyeceğin insanın bilemediği durumlardan bir tanesi. Bütün zaten çok zor durumdalarmış. Tam kapasiteyle çalışıyorlarmış. Birden vurmuş hortum, siklon. Bütün camlar, çerçeveler uçmuş. Hastalar koridorlara koşarak sığınmaya çalışmışlar. Yattıkları yerine ayağa kalkamayacak durumda olan hastalar da yataklarına tutunup sıkı sıkı kemerlerini bağlamışlar. Felaket. Yani ne diyeceğini hakikaten bilmiyor insan ne diyeceğini. Ve barajlar. Şimdi bir de medeniyetin durumu şöyle. Chicamba barajı varmış mesela kuzey batısında şehrin. Bunlar da patlamak üzere deniyor. O zaman tekrar kapakları açılmış zaten. Daha da açıyorlar kapaklarını. Zaten suya batmış şehri. Çünkü patlarsa hiç önlenemeyecek durumu diye. Mauzi diye bir baraj daha varmış. Daha küçük bir şey. Ve Zambezi nehri var orada. Büyük Zambezi ırmağı. Onun devasa da iki, Kariba ve Kahora Bassa barajları varmış. Onlar tehdit altında değil diyorlarmış. Ama 50 yıllık barajlar. Onlar da ömürlerini doldurmak üzereler. Medeniyetin ulaştığı durum bu. Eski dünya beyazların kolonilerinde. Nasıl? Felaket. Evet. Yeni bir analiz daha da çıkmış. Dün çıkmış. Son 20 yıl içinde sıcaklık rekoru. Amerika Birleşik Devletleri için Associated Press'in yaptığı çok ayrıntılı bir araştırmada sıcak dalgalarının vurması ihtimali soğuk rekorlarının kırılmasının tam iki katıymış. Yani bir soğuk rekoru kırılıyorsa buna karşılık daima iki sıcak dalgası vuruyormuş. Sence küresel ısınma var mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yapılmış, evet, olan bir araştırma? Bu Amerika için yapılmış sadece. Amerika Birleşik Devletleri için. Yani hakikaten durum budur. Mini buzul çağı gelmiyor yani. Mini buzul çağı gelmiyor, evet. Bütün... Ne yapacaklar şimdi bu gazeteciler? İklim değişikliği ile alakalı en seksi konuyu manşetlere taşımak isteyen gazeteciler ne yapacak şimdi? Mini buzul çağı gelmeyecekse nereden para kazanacak bu insanlar? Bulurlar, bunlar yazarlar gene. Bu haberleri dikkate almaları için bir sebep yok ki. Zaten yalan haber yazıyorlar. Öyle mi? Evet, tabii. Gene çıkar, hiç merak etme. Öte yandan Dünya Su Raporu yayınlanmış. Dünya üzerinde 2 milyar insanın temiz suya düzenli erişimi yokmuş. Nasıl? Öyle mi? 2 milyar. 2 milyar çıkıyor. Evet. Dörtte biri yaklaşık. Dörtte birinden fazla. Her 4 insandan biri temiz suya ulaşamıyor. E olur o kadar şuradan, mı demek lazım şimdi? Şuradan bir bardak su ver diyorsun. İçemiyor. Yok, temiz su yok. Farklı nedenlerle ayrımcılığa uğrayan gruplar suya erişim konusunda çok dezavantajlı diyor. Deutsche Welle'nin haberi bu da. Mesela suya para verip alan insanlar da suya erişimi olan insanlar olarak mı geçiyor? Musluktan akan suyu içemiyorsunuz mesela İstanbul'da. Evet, onlar bu hesapta yok. Yok mu? Yok. Bunlar böyle mesela bilmem kilometrelerce çocuğuna evine su taşımak için kilometrelerce her gün yol yürüyen kadınların durumundan bahsediyoruz yani. 2 milyar insan. Evet. 2 milyar insan düzenli erişim sağlayamıyor. Su ya, su. Biraz detay verebilir misiniz hocam? Vereyim. Bir kere 4,3 milyar insan, 4,3 diyelim ya da milyar insan sıhhi tesisat kullanmıyormuş. Yani musluk, tuvalet filan öyle şeyler yok. Kepçe, kova, bu dünyanın maşrapa. Yarısından fazlası yalnız. Dünyanın yarısından fazlası maşrapa kullanıyor. Tuvalet filan kullanamıyor. düzenli sıhhi tesisat kullanamıyor. Hijyenik su kaynakları kısıtlı olduğu ve artan çevre kirliliği nedeniyle 2050'ye kadar sayı ne kadar artacakmış? Çok daha yüksek olacakmış, tam verilmemiş. Nüfus da artacak. Oysa bildiğimiz kadarıyla beraber. Evet tabii. Sağlıklı ve temiz içme suyu da temel insan hakkı, sözüm ona. Ama böyle değil. Salı günü açıklandı bugün, yani Dünya Su Raporu. Farklı nedenlerle dün açıklandı yani. Ayrımcılığa maruz kalan gruplar temiz suya erişim konusunda da sıkıntı yaşıyorlarmış. Cinsiyetleri, yaşları, sosyoekonomik durumları, etnik kökenleri, dinleri ve dilleri nedeniyle ayrım, yani dinin, dilin sicil durumun, hapisteysen filan, ayrıca kadınsan, transsan daha zor durumu, daha dezavantajlıymış. Yarısından fazlası Afrika ülkelerinde yaşıyor. İşte bu Mozambik'te şimdi biraz önce sel felaketine uğrayan yerlerde yaşıyorlar. Gecekondu mahallelerinde yaşayan insanlar şehrin daha temiz bölgelerine yaşayanlara göre suyu daha pahalıya alıyorlarmış, biliyor musun? Öyle mi? Zenginlerden daha pahalıya alıyormuş suyu. Ne kadar? 10 kat, 20 kat. Dünya Su Raporu'ndan okuyorum. Bu bir şey gibi, masal gibi bir şey ama kötü masal yani. Öyle mi? Hansel ile Gretel falan gibi böyle bir çok korkunç şeyler oluyor. Tam bir şey yani. Almanların böyle hani vardır ya öyle Grimm biraderlerin falan masalları gibi. Aldıkları suyun kalitesi de büyük oranda daha düşük, tahmin edebileceğin gibi. Ama yani niye öyle diyorsunuz ki? Dünyadaki en pahalı şişelenmiş suyu olan Acqua di Cristallo Tribita e Modigliani'nin 70 ml mi deniyor buna? ML'si. Miligram. Mililitre. Mililitre pardon. Mililitresi 60 bin dolarmış. Bundan daha pahalı alamaz fakirler, kusura bakmayın yani. Ancak şişenin 24 ayar altından yapıldığında göz önünde bulundurulması gerekiyor. Evet tabii, o var. Buzul suları var. Bir kere özel İzlanda'dan gelen, Fiji'den gelen sular falan var. Bir de kristaller, neydi o ünlü kristal firmasının adı? Swarovski. Ha, Swarovski ile süslenmiş. Böyle şeyler sorun bana. Şişeler de var. Japonya'da satılan Kono Nigari suyu da Hawaii civarındaki bir bölgeden geliyormuş. Okyanus suyunun birkaç feet altındaki tuzlu suyun arıtılmasıyla üretiliyormuş. Su zayıflamaya, strese ve cildin iyileşmesine yardımcı oluyormuş. Tabii. Yine binlerce dolar. Yani yüzlerce dolar. Temiz su bulamıyorlarsa pis su içsinler diye bir slogan buldum. Nasıl? Bir daha söyler misiniz? Temiz su bulamıyorlarsa kirli su içsinler. Fena değil, değil mi? Evet. Parlak bir zekanın ürünü, pratik bir zeka sorunu. Evet, yani göçmenler mesela, savaş bölgelerinden kaçan göçmenler, çok şaşıracaksın. Selahattin de şaşıracak ama bulamıyorlarmış temiz su. Savaştan kaçanlar, sığınma kamplarında temiz su yokmuş. Sıhhi tesisat da çok berbat haldeymiş. Kaygı uyandırıcı seviyelerdeymiş. Kamplar arasında örnek olarak ekonomik krizin pençesindeki Venezuela'dan kaçarak sınır komşusu Kolombiya'ya sığınan göçmenlerin yaşadığı bölgeler de gösteriliyormuş. Zaten Midilli'de, Lesbos adasında da şeylerin yaşadığı, göçmenlerin yaşadığı şartları gösteren bazı videolar sızdı. Fotoğraflar ve bilgiler, onlar da felaketti. Oradan da Afganistan'dan, Suriye'den ve Orta Doğu'dan kaçan göçmenlerin durumu da vardı. Şehirlerde durum köylere göre daha iyiymiş. Şehirlerdeki hanelerin %63'ün atık su sistemi mevcutmuş. Kırsal kesimde %9'a kadar atık su bulunmuyormuş. Düşün. Detay istedim, veriyorum sana işte. UNESCO Komisyonu Başkanı da insanların temiz suya erişimi konusunda acil harekete geçme çağrısı yapmış. Bu çağrının üzerine bütün insanlık acilen harekete geçecektir, değil mi? Özellikle zenginler. Evet. Swarovski'li ve altın maşrapalarını hemen verecektir zenginler, değil mi? Bir de var mı bir de? Bir de mi? Var. Bütün evlerde bir de var. İşte böyle. Evet. Durum bu. Su gününde. Bir de iklim değişikliğinin benim ülkem Nijerya'da çatışmaya ve savaşa nasıl yol açacağını, iç savaşa rahatlıkla görebiliyorum diye yazmış. Nimmo Bassi, tanıdığımız, yakından tanıdığımız önemli bir iklim aktivisti. Nijeryalı kendisi. Yani benim ülkemde iklim durumunun değişikliği çok etkili olacak diyor. Su stresi sahil bölgesinde, sahel dedikleri bölgede ve çok daha büyük stres yaratacak ve güneye doğru göçebelerin güneye doğru ve çiftçilerin göçüne yol açacak. Okyanusların asitlenmesi ve şeylerin de kıyıların erozyona uğraması da bu sefer öte yandan sahildekilerin de kuzeye gitmesine yol açacak. Yolda karşılaşacak herhalde, değil mi bunlar? Evet. Kuzeydekiler, göçebeler, hayvancılık ve tarım yapanlar güneye doğru kaçarlarken güneyden de sahillerin yok olmasından kaçan ortada bir yerde karşılaşacaklar. Birbirlerine herhalde su ikram ederler diye düşünüyorum. Öyle olmaz diyor ama Nimmo Bassi ve bayağı ciddi bir çatışma ve savaş unsuru olabilir diyor. Galiba Ankara'nın böyle bir problemi olmayacak. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztaseki Ankara'daki Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunarak Gerede'den baraja taşınan suyun Ankara'ya ulaşmasını sağlayan vanayı açmış. Hmm. Hangi sıfatla açıyor peki? Yani bir belediye başkan adayı nasıl bir açılışta bulunabiliyor diye soracak olursanız hemen söyleyeyim. Barışçı bir açılış yapıyor. Efendim? Barışçı bir açılım yapıyor. Tamam işte. Böyle bir açılış yapılacaksa diğer belediye başkan adaylarının da çağrılması gerekmiyor mu? Yok. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi başkan adayı oldu diye mi çağrılıyor burada, evet. Yoksa AK Parti öyle. Genel Başkan Yardımcısı olarak mı çağrılıyor, yoksa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunlar rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı için ona mı düşüyor bu görev? Herhangi bir şekilde de olsa bir şekilde bir şey var. Menba suyu içecek misiniz Ankaralılar bundan sonra? Bu zamana kadar neden içmediğinizi iktidarda bulunan, aynı zamanda şu andaki yerel yönetimi sahip olan partiye sormayın. Bir devlet memuruydu ama şeyini, servet beyanı açıklaması yapması gerekir diyordu rakibi. Mansur Yavaş yaptı çünkü. Mansur Yavaş kendisi de yaptı. Vallahi haber yok orada, öyle bir problem var. Çok ciddi. Yani su ve diğer sorunları bilmiyorum ama Ankara'da bayağı bütün partilerle de konuşulmuş çevre konusunda ne diye. Herkes çok çevreci çıkmış ankette. Fakat bir kişi bile iklim değişikliğinden bahsetmemiş. Partilerin herhangi birinden, iktidardaki partinin mensupları ya da ittifaklarda bulunan partilerden hiçbirinden iklim değişikliği haberi yok. Cehalet böyle bir şey olsa gerek. 15 Temmuz'da eşi ve oğlunu yitiren Nihal Olçok da AKM'e ihalesi, Atatürk Kültür Merkezi ihalesinin Fettah Tamince'ye verilmesine neyle neyi takat ettiğiniz paylaşımıyla tepki göstermiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin FETÖ diye adlandırılan Fethullah Gülen terör örgütü diye adlandırılıyor. O dosyalara bakan savcıların rüşvet iddiasıyla açığa alındığını duyurmasının ardından da Cumhuriyet'in kaça sattınız 250 şehidi diyerek isyanını dile getirmiş. Böyle bir durum var. Ayrıca da Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan savcı Asım Ekren hakkında kesinleşmiş ceza olduğunu belgeleriyle ortaya çıkaran Seyhan Afşar'a da Cumhuriyet muhabiri soruşturma açılmış. Niye açıldığını bilmiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar'da aynı zamanda Türkiye ile yani iklim görüşmecisi, müzakerecisi sinirlenmiş. Sadece konuşmak yeterli değil, çareler üretmeliyiz demiş. Kime seslenmiş acaba? Kime diyor bunu? Bütün dünyaya, dünya çocuklarına, Greta'ya sesleniyor herhalde. İyi de Greta'lar da onlara sesleniyor. Evet. Greta'ların mı çağrı üretmesini istiyorlar? Evet. Herhalde. Ne yapsınlar, gitsinler alsınlar kalemi, Türkiye Paris Anlaşması'nı kabul ediyor diye Atlas ve arkadaşları mı şey yapsınlar? Meclis onaylasınlar. Yani kime karşı konuşuluyor, kime karşı yapılıyor bu açıklama? Sadece konuşmak değil, çareler üretmeliyiz. Çareler üretmeye çalışıyor aynı zamanda çocuklarda. Evet evet. Bugün ayrıca son şeyi sordun, onu da ekleyip öyle ara verelim. Biraz sarttık ama ilk yarım saate. Bugün Çiğdem Toker'de Sözcü'de yazıyor. Sen dedin ya Ankara'da neler oluyor? Ankara'da AKM Millet Bahçesi ihalesi nedense sessizce yapılmış pazartesi yazısında. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin kesinleşmesi durumunda iktidarın iftarla açıklayacağını belirttik. Oysa ihale makamı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diğer millet bahçelerinin ihalelerini sitesinde duyurmuştu. Bunu duyurmamış. Neden bilinmiyor. Yani Bakan Murat Kurum Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olmuş ve Millet Bahçesi ihalesinin yapıldığını söylemiş, bilgiyi teyit etmiş. Cumhurbaşkanı da temel atacak demiş. Ama o kadar, başka bir ayrıntı yok diyor. Haberden yansıdığı kadarıyla bu konuda başka bir soru ve bilgi de yok. İhalede en düşük teklifi 398,5 milyon Türk lirasıyla yapı ve yapı inşaat vermiş. 11 Mart'ta pazarlık usulüyle yapılan ihaleye gelen diğer teklif bilgilerini de paylaşalım diyor. Ne kadar demiştiniz? 398,5 milyon Türk lirası. 398,5 milyon Türk lirasına ne yapılacakmış? Millet bahçesi. Bir tane mi? Evet. Bir millet bahçesi 398 milyon liraya evet. mal oluyormuş. Evet. Ya bir bahçeyi yapmak için 398 milyon lira verilecekmiş. Evet. Böyle. Bakan da Ankara için planlanan daha iki millet bahçesinin toplam maliyetini de 1 milyar Türk lirası olarak açıklamış zaten. İki bahçe 1 milyar lira. 1 partili Cumhurbaşkanlığı projesi olan millet bahçeleri için planlanan sayı Türkiye genelinde 50'yi geçiyor. Yani yarım milyar olsa ne diyor? Emin misiniz gerçekten 398 milyon olduğunda bir bahçenin? Evet. Maltepe'nin 2018 bütçesi 398 milyon diye yazıyor Maltepe Belediyesi'nde. Ya valla istersen Çiğdem Toker'le konuşalım bu meseleyi. Bir bahçe 398 hesapları mi? Yazıyor. Evet. Vay yapı canım. Ve yapı inşaat. Biz de bahçecilik mi yapsak? Ne dersiniz? Organik. Organik millet bahçesi. Organik millet bahçesi millet organik değil ama. Bahçe organik. Yanlış anlaşılmasın. Hayır, açık millet bahçe. Organik bahçesi. Açık bahçe. Açık millet organik bahçesi. Evet. Millet organik açık bahçesi. Bakan kurum hiçbir şekilde rant sağlanmayacağını da söylemiş ama bu kadar çok sayıdaki millet bahçesi dolayısıyla ihale portföyü ciddi bir finansman büyüklüğü gerektiriyor demiş Cidem Toker. İnsanlar yiyecek ekmek bulamazken ekonominin daraldığı bir iklimde pek elzem olduğu anlaşılan millet bahçelerinin parası nereden, hangi satışlardan ve fonlardan karşılanacak diye bir soru sorarak bitirmiş. Biz de bu soruların cevaplarını bilmiyoruz. Soru işareti çengelleri havada asılı kalsın ve ara verdik. Açık Gazete. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows? Who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh. C'est la vie. Emerson, Lake ve Palmer grubundan C'est la vie, Hayat Böyle adlı şarkıyı dinledik. Dinlemekteyiz daha doğrusu. Carl Palmer gruptan doğan 20 grubun elemanı 20 Mart 1950'de Birmingham doğumlu İngiliz davulcu ve vurmalı müzisyeni. Onun doğum günü münasebetiyle çaldık. Şarkının sözlerinde de şey diyor: hayat böyle bir şey işte. Bütün yapraklar sarardı ve sarıya döndü. Onları etrafına dönüp saçacak mısın? Bana olan şeyini göstermeyecek misin? Aşkını göstermeyecek misin? Ayarı kaçmış, zamanı şaşmış bir şarkı gibi. Tek istediğim bir kafiye düşürmekti. Günübirlik mi yaşıyorsun? Sana çalabileceğim şarkı yok mu diye sözleri giden hoş bir şarkıyı çaldık ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Evet, iklim için okul grevine dünya çapında 1,5 milyon çocuk katıldı. 5 kıtada, yani dünyanın bütün kıtalarında, Antarktika'da dahil, ve büyük bir şey oldu ve devam ediyor. Dünya çapında 128 ülkede çocuklar iklim değişikliğiyle mücadele etmek için grev yaptı. Ya da boykot yaptı isterseniz. Çocukların okullarına gitmediler, ders kırdılar, ders astılar, okul kırdılar. Tarihin en büyük iklim hareketi olarak da tanımlandı. 2233 olarak sayılmış kentteki tüm kentlerde 1,5'a yakın milyon insan, çocuk katıldı, çocuk ve genç. Guardian gazetesi çevre editörü Damien Carrington'ın haberine göre de okul grevine Arjantin'de katılan 18 yaşındaki Eyal Weintraub tarihte yoksulluk, yetersiz beslenme, eşitsizlik ve elbette küresel ısınmayı çözecek teknik kapasitelere sahip olduğumuz bir noktaya geldik. Bu potansiyelin avantajını kullanıp kullanmayacağımıza aktivizmimiz ve uluslararası dayanışmamız karar verecek dedi. Ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi adına Twitter'dan yapılan açıklamada da o, yani Greta Thunberg, sürdürülebilir bir gelecek için genç jenerasyonu dinlememiz gerektiğinin kanıtı ifadesini de kullandı. İlk okul grevini 20 Ağustos 2018'de başlatan İsveçli aktivist Greta da Facebook sayfasında yaptığı açıklamada 1,5 milyon öğrenciye ulaştığını söyledi katılımın ve İsveç'te ve başka her yerde favori tartışma yaptığımız şeyin önemli olmadığını, çünkü fark yaratmak için çok küçük olduğumuz yönünde diyor. Favori tartışma bu, herkes bunu söylüyordu. Çok küçük, onun için olmaz diyorlar diyor. Oysa 350 orgun sitesine de bakıldığında Cuma gösterisi tarihte görülmüş en büyük küresel iklim hareketi oldu diyor Greta'da. Ve bu İsveç, Belçika, İsviçre gibi küçük ülkelerden birkaç okul çocuğunun iklim krizi nedeniyle okula gitmeme kararıyla başladı. Biz kimsenin fark yaratmak için çok küçük olmadığını kanıtladık diyor. Ve ekolojik felakete bütüncül bakmalıyız diyor. Çok önemli bence söyledikleri. Artık daha fazla elektrikli arabalar, nükleer enerji, et, hava dolaşımı, ulaşımı, biyoyakıtlar vesaire vesaire gibi bireysel ve farklı konulara odaklanamayız. Bunlarla uğraşamayız. Acilen sürdürülebilirlik krizini ve devam eden ekolojik felaketi işaret eden bütüncül, bütünsel, holistik bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu nedenle sürekli olarak artık krize kriz gibi davranmamız gerektiğini tekrarlayıp duruyorum. Çünkü ancak ondan sonra ve elimizdeki en iyi bilimin rehberliğinde, Paris Anlaşması'nda da açıkça belirtildiği gibi, birlikte dünyayı ileri götürmeye başlayabiliriz diyor. Tamamen yeni bir düşünce sistemine ihtiyacımız var. yarattığınız politik sistem tamamen rekabetle alakalı. Yani kapitalist rekabet, tüm amaç ne pahasına olursa olsun kazanmak. Böyle olduğunda da hile yapıyorsunuz gücü ele geçirmek için. Bunun artık bir sonu olmalı diyor Greta. Birbirimizle rekabet etmeyi bırakmalıyız. İşbirliğine ve dünyanın kalan kaynaklarını adil bir şekilde paylaşmaya başlamalıyız. Gezegenin izin verdiği sınırlarda yaşamaya başlamalı, eşitliğe odaklanmalı ve tüm canlı türlerinin iyiliği için birkaç adım geri atmalıyız. Biz sadece bilimin sözleriyle ilerliyoruz, kelimeleriyle. Tek talebimiz bunu dinlemeye ve harekete geçmeye başlamanız. Lütfen artık çocuklara sizin kendi sarsaklığınızla ilgili sorular sormayı bırakın diyor. Net, bir net çevirmiş bunu. Dağınıklık yerine sarsaklık kelimesini de ben koydum. Bu arada Rebecca Solnit de aktivist ve önemli kitapların yazarı, feminist de aynı zamanda, bana bilgiçlik taslayan adamlar, Men Explain Things to Me ya da Tüm Sorunların Anası, The Mother of All Questions adlı kitaplarında yazarı Rebecca Solnit, teşekkürler iklim grevcileri, eylemleriniz etki bırakıyor, gücünüz hissedilecek diyor. Bugün iklim grevcilerine şunu söylemek istiyorum. Mantıksız davrandığınız için size çok teşekkür ederim. Neden derseniz, eğer mantıklı olmanın anlamı kurallara bağlı kalmaksa ve kurallar neyin mümkün olup neyin olmadığını gösteren kılavuz ilkeler olarak görülüyorsa, size imkansız ya da mantıksız bir şey istediğinizi söyleyenler çıkabilir. Onlara kulak asmayın. Durmayın. Hayallerinizin bir gıdım küçülmesine izin vermeyin. Neyin mümkün olduğunu belirleyen kuralı yeniden yazdığınız günün ve değişime eksen oluşturacak yılın bu olabileceğini aklınızdan çıkarmayın diyor. Ve iklim grevcileri, tüm enerji sistemlerimizde köklü bir değişikliğe gidilerek fosil yakıtların yer altında bırakılmasını ve gezegen çapında etkili olan iklim değişikliğine karşı yeterli önlemlerin alınmasını istiyor. Değişime hazır olmayanların bize sık sık hatırlattığı kurallarsa gerçek kurallar değil. Çünkü geçen yaz bir gün 15 yaşında bir kız yere oturup tek kişilik bir iklim grevi başlattı. Oysa pek çok yetişkin size kurallara göre 15 yaşında bir kızın damdan düşer gibi tek başına çıka gelip dünyayı değiştiremeyeceğini söyler. İsveçli Greta bunu çoktan yaptı diye giden hoş bir yazı var. Çok güzel ayrıntılar da var. Bunu internet sitesinde birazdan yani bugün yayınlayacağız. Yapılanlar henüz yeterli olmasa da gün geçtikçe daha fazla insanın faciayla yüzleştiğinin ve bu konuda bize bir şeyler yaptığının işareti bütün bunlar. Ne olacak bilmiyorum, çünkü olacak olanı bizler olduracağız. İşte bu yüzden bugün küresel bir iklim grevi var diyor 15 Mart Cuma günü yazdığı yazıda. İşte bu yüzden ne olacak diye sormayın, olan siz olun demeye başladım. Bugün olmakta olan sizlersiniz diyor. Bugün siz içinde bulunduğunuz zamana çölün ortasından akan bir nehir gibi yayılmakta olan ihtimalin gücüsünüz diye bitiyor yazı. Guardian yazarlarından Rebecca Solnit. Bunu bize çeviren de Handan Balkara Çevikus. Denizinde burada mikrofonlarımızda konuk ettiğimiz annelerimizde Deniz'in annesi. Evet, ona da teşekkür ederiz. Ve böyle bu iş gidecek. Yani kapitalizm de dünyayı mahvediyor diye yazmıştı George Monbiot gene Guardian'da. Yeni bir insan haklarına ihtiyacımız var. Gelecek nesiller için, gelecek kuşaklar için diye. Ve hayatları kendi ihtiraslarımızı, kar hırslarımızı za kurban edilmemelidir diyor. Çocuklar haklıdır demişti, öyle de yazmıştı. Böyle bir durum var. Şimdi birkaç şeye daha değinelim. Bu 9.30'dan sonra tekrar Dünya'nın dört bir tarafından yayınladığımız seslerin de kalan birkaç tanesinde yayınlama fırsatımız olacak, belki bir tane. Fakat biz bu Christchurch'te, Zelanda'daki şeye de birazcık dönelim şimdi. Ve çok önemli bir şey oldu. Jacinda Ardern'in başbakanın çağrısı üzerine silahlar teslim edilmeye başlamış Yeni Zelanda'da. Son derece önemli. Yani en az 37 otomatik M-Lock forehand filan gibi böyle charging handle, forehand grip filan gibi şeyler de var. Ne derler, pankartların filan olduğu bir sergilenen şeyler. Yeni Zelanda polisi teslimler başladı diyorlar ve birkaç gün içinde de kanunları değiştireceğiz. Öyle kolay kolay elde edip katillerin ortalıkta cinayet işlemesine izin vermeyeceğiz artık diyorlardı. Başlamış durumda ve Yeni Zelanda Başbakanı Ardern saldırganın adını asla anmayacağım dedi. Jacinda Ardern, Christchurch kentinde iki camiye saldıran ve 50 kişiyi öldüren silahlı saldırganın adını anmayacağım. Çünkü sizlerden demiş, hayatlarını kaybeden insanların isimlerini anmanızı rica ediyorum. O hayatları alan adamınkini değil, o bir terörist, o bir suçlu diyor. Bu terör eyleminden bir sürü şey elde etmek istedi. Bunlardan biri de şöhretti. İşte bu yüzden asla adını anmayacağım diyor. O şöhreti de elde etti. Türkiye'de seçim meydanlarında bile gösterildi yaptığı terör saldırısı. Maalesef, evet. Ve asla gösterilmemesi gereken tam IŞİD'in yapacağı türden muazzam bir terör filmini bilgisayar çekimi gibi gösteren ve canlı insanların, 3 yaşındaki çocuklar da dahil, öldürüldüğü bir şeyin filmi gösterildi binlerce kişiye maalesef. Yani 28 yaşında bir Avustralyalı sosyal medya platformlarının da Ardern zaten terörle mücadelede daha fazla çaba harcaması gerektiğini söylemiş. Bu platformlarda söylenenlerin, paylaşılan sitelerin sorumlu olmadığını kabul edemeyiz demiş. Onlar bunların yayıncısı, postacı değil, sadece kar edeyim ama sorumlu olmayayım diye bir şey olmaz demiş. 1,5 milyon kopya silmiş olduğunu söylemişti Facebook ama bu kurtarmaz. Yayıldı, kopyalandı çünkü maalesef. Avustralya Başbakanı Morrison da Erdoğan'ın rencide edici sözlerini kınıyorum. İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada diye sert bir açıklama yapmış. Scott Morrison, Avustralya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çanakkale Savaşı'nın 104. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerden dolayı Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u da çağırmış ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin Avustralyalılar için çok rencide edici olduğunu ve böylesine hassas bir ortamda sarf edilmesinin pervasızlık olduğunu düşünüyorum demiş. Ve Karakoç'la yaptığı görüşmede kendisine sunulan gerekçeleri de kabul etmediğini söylemiş. Yani Türkiye Büyükelçisi'nin İlişkilerin gözden geçirilmesi konusunda tüm seçenekleri değerlendirileceğini de sözlerine eklemiş. Ciddi bir krize yol açıyor bu. Bu sözlere açıklık getirilmesini ve geri alınmasını bekliyorum. Bunu talep ettim demiş. Ve Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen Avustralyalıların da sağduyulu hareket etmelerini ve Türkiye'ye yönelik bir seyahat uyarısının da gözden geçirildiğini belirtmiş. Herhangi bir adım atmadan Türk hükümetinin yanıtını bekleyeceğim. Ancak ilişkilere dair tüm seçenekler masada, bunu söyleyebilirim demiş. Erdoğan'ın sarf ettiği sözlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ihanet ettiğini de öne sürmüş. Morrison, bu tabutlarıyla geri göndeririz. Evet, onu söylüyor. Evet. Atatürk ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmayacağını düşünüyorum demişti. Evet, yani Erdoğan ne demişti hatırlatalım. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki mesajınızı aldık. Hislerinizi de niyetinizi de anladık. Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkarak 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü anladık. Biz buradayız. Biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız. Kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinopol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayakta, kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın demişti. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters de bu görüntülerin gösterilmesinin adil olmadığını ve ülke dışında yaşayan vatandaşlarını tehlikeye attığını da, Yeni Zelanda'da kuvvetli bir tepki gösteriyor. Tek ülke Avustralya değil. Erdoğan'ın bu seçim mitingi sırasında Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının görüntülerini dev ekranda yayınlamasından sonra Dışişleri Bakanı da bizim vatandaşları da tehlikeye atıyor dedi. Bu çeşitli gazetelerde de var. Bunları BBC Türkçe'den ve diğer kaynaklardan, Deutsche Welle'den ve Guardian'dan okuduk. Bir de 1000 yıldır burada durmak mümkün olmayabilir. 1071 yılı itibariyle galiba 2071 tarihi şey yapılıyor. Yani 1019 yılında Çanakkale o zaman Bizanslılarda ve Anadolu toprakları da Türklerde değil. Bir tarih hatası ama ben var. Başka bir şey daha hatırlatarak kapatmak istiyorum bu saati. Dediğin çok doğru tabii. Bu Atatürk ne demişti hatırlıyor musun? Anzak annelerine yazdığı mektupta ve kitabesi de var duruyor Çanakkale'de. Zaten Erdoğan'ın da Çanakkale'de çeşitli defalar o kitabenin önünde de konuşma yaptığını biliyoruz. Şey demiş Atatürk, bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar diyor. Anzaklara, yani Avustralya ve Yeni Zelanda askerlerine sesleniyor. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Orada ölenlere sesleniyor. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Tabut yok yani. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır diye bence esaslı bir konuşması. Atatürk'ün yaptığı en esaslı konuşmalardan biri. Erdoğan'ınki buna uymuyor, benzemiyor. Ve Avustralyalı bir annenin mektubu da var kitabede. Ne diyor biliyor musun? Gittim efendim. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı diyor anne. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Evet. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla diyor. Ya Avustralyalı bir anne. Yani ve Adalet ve Kalkınma Partili Yeneroğlu'ndan da bir tepki var. Mustafa Yeneroğlu VDR Köln Radyosu'na verdiği bir mülakatta katliam videosunun gösterilmesine karşı olduğunu söylemiş. Kim Yeneroğlu efendim? AKP Genel Başkanı, yani AKP Milletvekili. Adalet ve Cumhurbaşkanı'na mı karşı gelmiş? Evet. Kendi partisi başkanına aynı evet. zamanda. Evet. Yeneroğlu. 8 Mart'ta kadınların İstanbul İstiklal Caddesi'nde yıllardır gerçekleştirdikleri feminist gece yürüyüşünün polis tarafından biber gazı ve plastik mermi kullanılarak dağıtılmasının ardından başlayan ezanı ıslıkladılar, protesto ettiler tartışmasında da bu iddiayı sıklıkla dile getiren Erdoğan'la zıt cephelerde yer almıştı. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan tarafından gündeme getirilen iddianın da olmaz demişti. Yani biraz sükunet ve sağduyu lütfen paylaşımında bulunmuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın danışmanı da yardımcısı da bu tip söylemden uzak durulmasını söylemişti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi içinde yalnız orada da değil, partili milletvekili değil, Cumhurbaşkanı'nın yardımcısının da konuşması buna karşı olduğunu da şey yapalım. Evet ama yani evet seçim öncesi. Avustralyalı anneyi okudum Atatürk'ün. Türkiye cevabı olarak. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim hayırlı sabahlar ve hayırlı baharlar değil mi? Evet benim takvimde bugün yazıyor, yarın değil yani. İşte bu gece yarısı, işte gün dönümü. Yarın güneş Koç burcuna giriyor. Hayırlısıyla. Tahvil oluyor. Tahvil. Buna tahvil deniyormuş o ana. Saatli Marif takviminden takip ediyoruz değil mi efendim? Bugün ayrıca Dünya Serçe Günü, onu da size hatırlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Mükemmel tahvil. Peki. Benim cana bir sorum var. Gece yattık kalktık tabii herkes gibi. Bu Avustralya ve Yeni Zelanda cephesinde bir gelişme var mı? Harp nasıl ilerliyor? Beklemedelermiş efendim. Ömer Bey biraz önce aktardı. Her türlü, ama Yeni Zelanda ile Avustralya, anladım, her türlü siyasi ilişkiyi de kullanabileceklerini açıklamışlar. Siyasi bir şey, politik manevra, diplomatik diyor, açıklama yapmışlar. Evet. Yani birliklerimiz muzaffer mi? Şu anda ricat edilmemiş durumda ama her iki tarafta stabil halde. Hayırlara vesile olsun inşallah. Amin efendim. God bless us. All of us. Evet efendim. Evet. Evet, yani bayağı ciddi bir gerilimde yaşandığı görülüyor. Hem Avustralya Başbakanı Morrison hem de Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters kınamışlar. Fakat bir tanesi gelmeye kalktı. Vallahi tabutla geri yollarlar ha. Artık çok... Neyse. Bu ayın 25'inde biliyorsunuz Mutat Anzak günü var Çanakkale'de. Evet. Bakalım ne olacak? Ne olacak? Takipteyiz yani. Evet, Can'ın bu arada önemli bir küçük detay tespiti var. O da, eminim vardır, dinliyorum. Bu tabut meselesinin yerinde olmadığını söylüyor. Çünkü zaten orada mezarlarda yatıyorlar. Tabut yok, hiç kullanılmadı yani Çanakkale Savaşı'nda. Geri giden tabut yok. Yok. Şimdi evet, tabutlar kullanılacak. Evet. Ama geri giden tabutlardan bahsediyordu da Cumhurbaşkanı orada bir... Artık o kadar olur. Olur, olur, olur, haklısın. Bin yıldır da olur burada yani. Olduğumuz, oldukları hep beraber burada bin yıldır oturduğumuz söyleniyordu ama galiba o zaman Bizans hükümdarlığı olabilir. Muhtemelen. Belki. Bir de tabii yedi evet, düvele karşı harp ediyorsun. Yani aklını muhafaza etmek kolay değil. Değil evet, mi efendim? Evet, evet. Evet. Stres, evet, stres işte. Evet. Hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı diyelim efendim. Ve biz ana konularımıza dönelim. Şimdi evet. Efendim, geçen Cuma günü Ömer Bey, bu 15 Mart Cuma günü hayırlısıyla bu Ortaklık Konseyi icra edildi. Ve bu Brüksel'de yapıldı. Şimdi artık ağzı gitmiş vahı kalmış bir Avrupa Birliği ilişkisinden neden bahsediyorsun diye soranlar olacaktır sabah sabah. Bu tabii çok makul ve meşru bir soru olsa da birkaç şeyin altını çizmekte, yani o toplantıdan aktarmak istediğim bir takım şeylerin altını çizmek istiyorum. Bunda fayda var. Zira hakikaten çok acıklı, kanaatimce de tarihi bir toplantıydı. Yani acıklı, trajikti. Yani hakikaten Türkiye tarafının hali orada, Dışişleri Bakanı temsil ediyordu Türkiye'yi. Yanında işte bakan yardımcısı, memurluktan gelme biri vardı. O büyükelçi oradaki falan. Ve karşı tarafta da Mogherini var, biliyorsunuz. Mogherini ve Johannes Hahn. Yani iki tane atanmış, seçilmiş değil. Bir kere baştan itibaren bu yani bu teamüllere aykırı bir heyetti Avrupa Birliği tarafından. Zira dönem başkanının orada olması gerekiyordu. Yani Romanya Dışişleri Bakanı'nın orada olması gerekiyordu. Yoktu. Ve olmadığı gibi biz Romanya'yı bu toplantının dışında tutmak için özen gösterdik dedi Avrupa Birliği tarafı. Düşünebiliyor musun? Ne demek bu ya? Çok absürt geldi şimdi birdenbire bana, naçizane. Absürt. Bu tabii ya, bir anlamda absürt ama inanılmaz bir hakaret yani. Evet. Ya bu işte o yüzden yani bu toplantıdan bahsetmek istiyorum. Çünkü tamamen gözden kaçtı. Yani özellikle dışında tutmak istiyoruz. Ne demek? 1963'te kurulmuş bir yapıdır bu Ortaklık Konseyi. En yüksek karar, en üst düzey karar alma mekanizmasıdır. Türkiye ile Avrupa, eskiden Avrupa Ekonomik Topluluğu, şimdi Avrupa Birliği arasında 1963'te kuruluyor ve yılda en az iki kere toplanıyor ve işte hesap et 63'ten aslında 110 kere toplanmış olması gerekiyor bugüne evet. kadar en aşağı. 54 kere toplanabilmiş yani yarısı bile değil evet. İlginç tabii bu da evet ya yani bu evet, bile yeterli yani. Bu da, evet iyi toplanmıyor anlaşılan. Peki 4 yıldır da yanılmıyorsam sen söylemiştin toplanmıyordu değil mi? Evet en son toplantısı 18 Mayıs 2015'ti. Ondan sonra araya 4 yıl girdi. Tabii bürokratlar hadi İşte dostlar alışverişte görsün, şu toplantıyı yapıverelim falan dediler zahir bu büyük ihtimalle. Onlar da ayakları geri gide gide Brüksel'e gittiler. Ve tam 3. ülke muamelesi gördü Türkiye. Öyle ama yani gerçekler bu aslında. Ve bir basın toplantısı yapıldı. Adet üzere tabii. Bu... Avrupa Birliği tarafı müzakerelerden hiç etmedi bu basın toplantısında. Yarım saat sürdü basın toplantısı. Çok kısa tabii. Efendim siz stratejik ortaksınız. Şimdi bir kelime daha var. Key partner diyorlar. Anahtar ortak. Ne ortak? Kilit ya da anahtar. Anahtar mı kilit mi bilmiyorum artık. İkisi de olur yani. Efendim, ikisi de Yunanca galiba. Evet, çok önemlisiniz. Ay, o kadar önemlisiniz ki falan gibi yani artık mutat olmuş bir takım laflar serdedildi. Efendim, enerji konusunda çok önemlisiniz. Göç konusunda, terörle mücadele konusunda, ulaştırım, ekonomi ve ticaret o kadar. Yani müzakerelerden katiyen söz edilmedi. Bu da yeni değil. Ama şimdi buna Türkiye tarafının verdiği cevap yani neredeyse yalvarıyordu. Yani şu 5 başlık açı verin abi ya hadi gözünü seveyim falan gibi ifadeyle son derece kötü bir üstelik yani terennümle hakikaten içler acısıydı yani. Avrupa Birliği tarafı da ağzına geleni söyledi bu arada tabii. Yani bütün Türkiye'deki hak ihlalleri, bütün sorunları tek tek saydı, döktü Mogherini. Ve şunu hatırlatayım, birkaç kez konuşmuştuk bunu tabii radyoda ama bir kenara yazmakta, mim koymakta fayda var. Mogherini yani dış ilişkiler sorumlusu ve komisyon başkan yardımcısı İtalyan, politikacı normalde genişleme politikası onun sorumluluğu altında değil. Yani o mesela Makedonya'yla veya Montenegro'yla, Karadağ'la, Sırbistan'la bunlar hep aday ve müzakere ediyorlar. Bunlar o toplantılara Mogherini hiç katılmaz. İşi değil çünkü. Evet. Bu ne demek? Türkiye Mısır gibi bir ülke Avrupa Birliği açısından artık. Hmm. Yani bu kenara not etmekte fayda var. Beterini söyleyeyim. Toplantıdan önce bir gazeteye demeç verdi. Kim? Johannes Hahn yani genişlemeden sorumlu komiser. O da orada vardı ama neredeyse hiç konuşmadı. Fakat toplantıdan önce bu basına verdiği demeçte konuşmuş. Ne demiş biliyor musunuz? Şu Türkiye artık bir havlu atsa şu müzakereler konusunda çok iyi olur demiş. Bunu düpedüz alenen söylemiş mi yani? Tabii canım aynen böyle. Gazete çok iyi. Aynen toplantı ortaklık konseyinden önce. Hayır şunu söylemek istiyorum yani nasıl bir şeydir yani ortam yani... İşte biz öyleyiz böyleyiz afra tafra biliyorsunuz yani mangalda kül bırakılmıyor her konuda. Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika, Rusya falan atılıyor tutuluyor. Bu Avrupa ile yani şu son ortaklık konsey toplantısı ve basın toplantısı hakikaten tarihidir o anlamda. Yani Türkiye'nin aslında nerede olduğunu anlamak açısından. Evet, hak ihlalleri ve hukuk devletinin de gereklerini yerine getirilmesi konusunda şey aynı tarihe denk gelen şey konuşuldu mu? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş başvurusunu da kabul etti. Yani Türkiye'nin ve Selahattin Demirtaş avukatlarının başvurularını evet. ikisini birden kabul etti ve serbest seçim hakkının ihlal edildiği Demirtaş davasında tabii, verilen ve görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği şeklindeki kararlar da yeniden görüşülecek. Evet, bu dünkü haber önemli. Bu yani önemli derken yani bu İtirazların kabulü özellikle de Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının itirazlarının kabulü açısından önemli. Büyük dairede görüşülecek. Fakat tabii bu rüyada görmemek lazım. Bundan bir sonuç beklemek abesle iştigal olur. Hem büyük dairenin ne söyleyeceği önemli tabii ama yani bunun aynı diğer önceki kararda olduğu gibi Türkiye'deki yönetim tarafından icra edilip edilmeyeceği konusunda pek kuşku yok. Evet. Ama şey de demişti Demirtaş'ın avukatı da Ahim'in tahliye kararını uygulamamakta direten Türkiye'nin büyük daireden çıkacak benzer bir karar sonrasında da aynı tutumu göstermesinin Avrupa Konseyi'nden atılmaya varan yaptırımlarla sonuçlanabileceği yorumunda bulunmuş. Yani kayda geçemek için söyledim ben de. Yok öyle bir şey yok. Maalesef yok yani öyle diyelim. Doğru değil. Yani öyle bir mekanizma yok yani. Öyle bir mekanizma yok. Yok. Maalesef. Yani neyse. Evet. Bekleyelim bakalım büyük dairenin ne diyecek. Şimdi bir diğer konumuz daha vardı biliyorsunuz. Bu Yunanistan-Türkiye ilişkileri. Şimdi bugün Kudüs'te, Yerusalim'de önemli bir toplantı var. Dörtlü toplantı. Yunanistan, Kıbrıs, İsrail tabii ki ev sahibi ve Amerika Birleşik Devletleri. Bu ilk üç ülke en üst seviyeden katılıyor toplantıya. İşte devlet başkanı veya başbakan Amerika'da Pompeo'yu yolluyor ve orada bir Pompeo'da Dışişleri Bakanı değil mi? Evet ve daha adı konmamış bir güvenlik mekanizması kuruluyor. Bunun da ilk ayağı olarak Girit'te bir Yunanistan'la İsrail arasında Girit'te bir radar sistemi kuruluyor. Ve bundan birkaç kere söz ettik hatırlayacaksınız bu gelişmeden yani bu dörtlü CENTO vardı eskiden Ömer bahsetti. Evet. Central Organization'ın kısası CENTO. Merkezi Orta Doğu Örgütü, Güvenlik Örgütü. İran vardı, Pakistan vardı değil mi? Evet. İran, Pakistan, Türkiye. Irak vardı. Efendim? Irak. Evet. Irak. Evet, Türkiye ve Amerika. Bir mini NATO'ydu. Şimdi benzer bir şey kuruluyor Doğu Akdeniz'de. Ve bunun muhatabı da bir taraftan tabii Rusya, diğer taraftan da Türkiye. Bunu takip etmek gerekiyor. Şimdi bunu yani Yunanistan-Türkiye ilişkileri bağlamında okumaya kalkarsak ortaya çok tabii tuhaf bir tablo çıkıyor. Şimdi geçen hafta bu Ortaklık Konseyi'nden önce bir Suriye toplantısı vardı Brüksel'de. Donors Meeting yani Suriye'ye destek toplantısı Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği birlikte organize etti. İşte herkes oradaydı. Bu Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Çavuşoğlu'nun sarmaş dolaş fotoğrafları yansıdı basına. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. Evet böyle bir sarmaş dolaş nasıl bir kuzu sarması. Ondan sonra yani gören iki tane dost müttefik ülke falan zanneder. Yani ardından ard arda bu seçim kampanyası bağlamında ne İstanbul'u Konstantinopolis'e çevirmeye çalışan Bizans artıkları kaldı. ne onlara gereken tokatlar kaldı, ne İzmir'de İzmir'in işgali ve İzmir'de denize dökülen Yunanlılar kaldı. Ondan sonra ne siz uçak uçurduğunuz sürece biz de uçuracağız kaldı. Ondan sonra ne minare olmadan Yunanistan'da minare olmadan Ebeli'de ruhban okulu açılabilir kaldı. Yani hakikaten bir ve tabii şimdi bunun üzerine bu toplantı yani bir orada da var ve bunun yani karşı tarafın işte oturuyoruz konuşuyoruz Dışişleri Bakanları konuşuyor, Savunma Bakanları konuşuyor, Ege'de gerilimi arttırmak üzere elimizden geleni yapıyoruz palavralarının ne kadar manasız olduğunu bir kere daha ortaya çıkarma açısından yani bu tezatlar fevkalade manidar gibime geliyor. Evet, Ege'de de gerginlik devam ediyor anlayabildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, daha geçen gün gene bir toplantı yapılan bir adanın üzerinden uçmuş. Bu iş bitmez. Yani burada çünkü iki tane mavi vatan var. Bir Yunanistan'ın mavi vatanı var. Bir Türk mavi vatanı biliyorsunuz ama aynı mavi vatan. Biri daha mavi olamaz mı? Yunanistan bayrağında mavi var maalesef. Ne evet. Gibi bir teklif geldi anlamadım. Daha mavi bir şey, mavi olamaz mı diye sordum da. Hangisi daha mavi diye soruyor. Açık mavi, yani, koyu mavi. Yani bu şey demek tabii. Yani ya savaş demek ya da oturup anlaşacağınız demek. Yani. Evet, Ege'de çok vahim bir durum devam ediyor ve çok tatsız tabii çünkü zaten Ege dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi yani. Barış ve huzur. Gerginlik. Evet. Evet. Şimdi yine bu Avrupa Birliği bağlamında bu Brexit meselesi biliyorsunuz tam gaz sürüyor. Macera mı diye 32 kısım tekmeli birden derlerdi biliyorsunuz eskiden. Evet. Yeni kuşaklar bilmez mi? İlk defa uzun zamandır ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım Cengiz Bey. Evet. Telefonunuz televizyonunuzun biraz sesini kısabilir misiniz? Televizyon değil, radyo. Pardon. 32 kısım tekmeli birden. Şimdi yarın Romanya dönem başkanlığının ara zirvesi var. Yani bütün devlet ve hükümet başkanları 27 ülke Brüksel'de yani Avrupa Birliği Konseyi var. Brüksel'de Theresa May'i dinleyecekler. Bakalım neler anlatacak Britanya Başbakanı. Süre isteyecek tabii. Şimdi bu süre konusunda dün Macron'un bürosundan yani Fransa Cumhurbaşkanı'nın bürosundan bir açıklama geldi. Asla böyle ila nihaye bir süre tanımayız, vetolarız dedi. Yani şey sürüyor tabii, belirsizlik tam anlamıyla sürüyor her bakımdan ve bu arada tabii iş dünyası panikte. Yani iş dünyası özellikle Hollanda, Belçika ve Fransa, yani bunlar İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın en önde gelen ihracatçıları. Ve ne olacak? Gümrük duvarları kütlederek yükselecek mi? Falan muazzam bir belirsizlik var. Ve anladığım kadarıyla borsalara da yansımış vaziyette. Bir rakam vereyim hakikaten anlatabilmek için. Fransa ile Britanya arasındaki tarım ihracatı yıllık 5.9 milyar avro Ömer. 6 milyar diyebiliriz yani yaklaşık. Evet. Şarap ihracatı 1.3 milyar. Gümrük duvarı eğer yani bu hard Brexit olursa gümrük duvarı %41'e kadar çıkabilecek. Yani hani ondan sonra iki büyük Avrupa şirketi Airbus, işte Franco-Alman biliyorsunuz ve Peugeot. Bunların yedek parça, yani İngiltere'de fabrikaları var, yedek parçalar gidiyor geliyor kıtayla ada arasında. Şimdi ne olacak bu? Mesela düşünüyorsunuz ya, tam bir yani iş dünyası ve sanayi açısından bir tam bir kabus şu sırada yaşanan. Çünkü hiçbir şey belli değil ve 29'una ne kaldı? 9 gün mü kaldı? Evet ama ben de ufak bir ilavede bulunayım. Şimdi hakçası Airbus ve Peugeot gibi şirketler bu gizli kampanyalarda Brexit tamamen olsun deyip milyonlarca sterlinlik reklam kampanyaları yapılırken seslerini çıkarsalar iyi diyor yani. Kimin nereden ya, verdiği paralar hiç sözü edilmedi. Mafya. Doğru söylüyorsun evet. Ama yani kimse hakikaten İngilizler dahil bu yani bu deli saçması kararın çıkacağını beklemiyordu. Hakikaten bekleselerdi dediğini yaparlardı bu muhtemelen. Yani ihracatçılar falan girerlerdi devreye. Yani tam bir kabus. Evet, kafaları bu, artık çalışmaz olmuş anladığım kadarıyla. Bu işte öyle yani, bu genel tabii dünya çapında böyle bir durgunluk var. Evet. Her konuda. Dün küçük çocuklara bir nutuk çekmem istendi de onlara da söyledim, çok güldüler. büyüklerin büyük bir kısmı salak dedim. Çok beyinleri dumura uğradı dedim, evet, değil mi? Aynen doğru. Öyle dedim. Doğru. Güldüler. Dün Karagözyan okulundaydım ben. Güzel. Pekala, vaktinde bitirdik vallahi. Bitirdik, çok teşekkür ederiz. Bizim aklımızda da şey kaldı, bu Ege'deki gerginlik meselesi. Onun için eğer kabul edersen sana Sezen Aksu'dan Kalbim Ege'de Kaldı şarkısını sunmak istiyoruz. Oo, güzelmiş. Pekala. Teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar. Gazanız mübarek olsun Can Bey. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Yeter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Sigaramı sardım karşı sahile, yaktım ucunda acıları, ağları attım anılar doldu, ağlar hasretimi kıyıları. Yâreme tuz diye yakam tek şahidim aydı, aman aman, bir elimde defne, bir elimde sevdan, kalbim Ege'de kaldı. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım efendim, yeter bu hasretlik yeter. Aman efendim, bana bir merhaba gönder canım efendim, canım efendim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, saat 9.40'a geliyor ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Devam ediyoruz. Oldukça hareketli bir gündem var. Biraz önce Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz şeyin bir devamını da azıcık yapalım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın Türkiye'nin ve Selahattin Demirtaş avukatlarının başvurularını kabul etti ve Demirtaş davasında verilen serbest seçim hakkının ihlal edildiği ve görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği şeklindeki kararları da yeniden görüşecek. T24'ten de Gonca Tokyol'a açıklamalar yapan avukatı Karaman da var. Ve şunu da söylemiş, yaklaşık 2,5 yıldır Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin daha önce tahliye kararını uygulamamakta direten Türkiye'nin büyük daireden çıkacak benzeri bir karar sonrasında da aynı tutumu gösterirse Avrupa Konseyi'nden de atılmaya varan yaptırımlarla sonuçlanabileceği yorumunda bulunuyor. Yani Türkiye'ninki keyfi bir tutum diyor. Yani Türkiye'nin daha önce ahim kararına uymadığı hatırlatılması üzerine de şunu demiş. Büyük daire bütün bunları değerlendirmeye alacaktır. Türkiye'nin Demirtaş'ı tutumu kararın ardından bir başka davadan Demirtaş'ı hükümlü yapmalarını, kararını uygulamalarını, büyük dairenin yaptığımız itirazları kabul edeceğini düşünüyoruz. Bu da süreci etkileyecektir de. Teorik olarak Türkiye'nin ilk tutumu da yanlıştı, ancak büyük daire kararı sonrasında yanlışta ısrar ederse Türkiye, yani Avrupa Konseyi'nden atılma noktasına kadar yaptırımlara gidebilir. Türkiye'ninki keyfi bir tutum ama hukuk keyfilik kaldırmıyor demiş. Böyle bir durum var. Bu arada önemli bir gazetecilik konusunda da çok önemli bir gelişme var. Kıbrıs'ta uzun yıllardır her iki taraftaki kayıp kişilerin izini süren gazeteci Sevgül Uludağ da bu yıl Nobel Barış Ödülü için aday gösterilmiş durumda. Uludağ da son 18 yıldır sürdürdüğü araştırmasını konuşmuş Deutsche Welle Türkçe. Bayağı ilginç. Kıbrıslı gazeteci Uludağ adada kaybolan kişilerin son 18 yıldan beri izlerini sürüyor. Tamamen tesadüfle başladı diyor. Kıbrıs Türk toplumunda kayıplar çok bastırılmış. Kayıplar tırnak içinde tabii. Gizlenmiş ve tabu haline gelmiş bir konuydu. Çünkü 63 ve 64 yıllarında işte insanlar kaybedildiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesiyle, önceden de işte EOKA'cıların şey vardı, saldırıları. Devlet yetkilileri bu kayıpların başına neler geldiğini aktif bir biçimde araştırmadı. Yani tabu yapılıyor, kayıpsa kayıp, hiç kimse konuşmuyor diyor. O dönemin koşulları ve politikaları öyleydi, ancak tesadüfen çok iyi tanıdığım birisinin babasının kayıp olduğunu öğrendiğimde şoke oldum. Çünkü ailelerin kendileri de hiçbir şekilde bu durumdan bahsetmiyordu. Aileler de bahsetmiyor. Korkudan ve evet, başka bir şeyden. Yani dünyada kayıplarını o güne kadar aktif bir biçimde aramayan tek toplumdu diyor Kıbrıs. Bunlar 2002 yıllarında yaşandı. Ardından Kıbrıs'ta 2003'te barikatlar açıldı. Bu kez hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların kayıp ailelerin acılarını kaleme almaya giriştim. Kayıpların izinde, ölümün kıyısından dönenler şeklinde uzun yazı dizilerini hem Rumca hem de Türkçe olarak her iki tarafta da yayınladım diyor. Her iki toplumda da deprem etkisi yarattı diyor. Çünkü Kıbrıslı Rumlar da bu bilginin onlardan gizlendiğinin hiçbir şekilde farkında değillerdi. Rumlar kayıpların sadece kendi taraflarından olduğunu sanıyordu. Ancak Kıbrıs'ta Türk kayıplar da bulunuyor. Böylece toplumlarımız arasında bir tür yüzleşme süreci başlatmış oldum diyor. Bu kayıpların acısının Türk ya da Rum acısı olmadığını, insani bir acı olduğunu göstermeye çalıştım diyor. Ve ilk kez iki toplumdan sevdikleri toplu mezarlarda gömülmüş kayıp yakınlarını bir araya getirdim ve onlarla birlikte çeşitli etkinliklere imza attık diyor. Büyük bir iş yapıyor yani aslında. 2006'da yeni bir yazı dizisi başlattığım zaman komite son 2 yıldır etkin değildi. Ta 1981'de kurulmuş bir komite. 8-9 yıl boyunca sadece havanda su dövmüşler, tüzük tartışmaları yapmışlar. İnanılmaz bir şey. Peki bugüne kadar sizi en çok ne cesaretlendirdi sorusuna da diyor ki yani iki taraftan da okurlarımın olağanüstü tepki göstermeleri, yankı vermeleri ve yardımcı olmaları beni çok cesaretlendirdi. Zaten bu ödüle adaylık bir yerde okurlarımın başarısıdır. Çünkü onların ve ailemin tam desteği olmasaydı asla devam edemezdim. Bir de ilginç bir soru var. Tehlikeler var mıydı? Pek çok ölüm tehdidi ve tacizle karşı karşıya kaldım diyor. Ancak hep şunu söyledim kendime. En iyi yaptığın iş nedir senin? Onu yapmaya devam et sadece. Ve 18 yıldır da bunu yapıyorum diyor. Hakikaten çok ilginç. Kanada'daki York Üniversitesi'nde çok değerli akademisyen arkadaşımız Anna Agathangelu. Onun önerisiyle, Agathangelu'nun önerisiyle Nobel Barış Komitesi'ne ismim sunuldu ve bu beni çok mutlu etti diyor. Anna'yı Kıbrıs'ta Barış İçin Kadın Hareketi'nden tanıyorum. Birlikte bir süre çalıştık. Onun da annesiyle bir mülakat yapmıştım. Onun köyünden çok sayıda kayıp insan vardı ve o nedenle Anna kayıpların öykülerini çok iyi biliyordu. Ayrıca kendisi yıllardır benim çalışmalarımı da takip ediyordu ve beni önermiş olması beni çok onurlandırdı diyor. Nobel Barış Ödülünü alsam da almasam da esas olan bu önerinin her iki toplumdan binlerce kişiyi çok heyecanlandırması ve insani bir konu çerçevesinde toplumlarımızı birleştirmesi diyor. Bu da gösteriyor ki insanlarımız barışa çok susamış durumda ve bu adada iyi şeyler olmasını istiyor. Daha fazla gerginlik, daha fazla kan, daha fazla kayıp, daha fazla acı istenmiyor. İnsanımız soluklanıp geleceğe bakmak istiyor. İşte bu ödülün anlamı budur diyor. Çağrı Özdemir'in yaptığı söyleşi de Sevgül Uludağ'la, Kıbrıslı gazeteci Sevgül Uludağ'la yapılmış, Deutsche Welle'den yayınlanan bir şey. Evet, ilginç yani. Bir başka gazetecilik olayına daha değinelim. Paradise Papers vardı ya. Evet, cennet belgeleri. Orada Türkçe adıyla Cennet Belgeleri, onu haber yaptığı için hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla dava açılan Evrensel Gazetesi'nin eski sorumlu yazı işleri müdürü Çağrı Sarı'nın karar duruşması dün Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüş. Biyanet'ten bir haber. Ve kararını açıklayan hakim Gül Sema Çevik, Çağrı Sarı hakkında üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığından beraat kararı vermiş. Kararın ardından da Çağrı Sarı Twitter'a, "Ay ben Berat Albayrak ve Serhat Albayrak'a karşı beraat aldım" diye yazmış. Çok güzel. Yani Önderoğlu da RSF temsilcisi, yani sınır tanımayan gazeteciler Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da bir şey yaparak Çağrı Sarı'nın Paradise Papers belgelerine ilişkin haberlerinden beraat etmesinden memnuniyet duyduk diyor, tweet atmış. Dileğimiz araştırmacı gazeteciliği rahatlatacak bir gerekçeli kararla medyaya yönelik tacizlerin önüne geçilmesine katkı sağlanmasıdır diyor. Yani 50 ülkeden 120'den fazla politikacıyla çok sayıda iş insanının yurt dışındaki vergi cennetlerinde offshore hesaplarıyla ilgili toplam 13 milyon 400 bin belgeydi yayınlandı. Söz konusu belgelerde de Türkiye'den dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kardeşi Serhat Albayrak adı geçiyor ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın da iki oğlunun Malta'da offshore şirket sahibi olduğu ortaya çıkarmıştı. Türkiye'de birçok basın yayın kuruluşu gibi dünyada da Evrensel Gazetesi tarafından da haberleştirilmişti. Altıncı duruşması görülen davada Sarı'nın beraat etmesi durumu var. O da önemli doğrusu. Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı Saadet Partisi ile ilgili sözlerini eleştiren bir vatandaşa, "Hadi oradan densiz, ne söylüyorsun, utanmadan bir de milletin içine çıkıyorsunuz" diye azarlamış ve Saadet Parti yöneticisi, Soylu'yu eleştiren Saadet Parti yöneticisi de gözaltına alınmış. Hı. Böyle de ilginç bir karar var. İsrail Adalet Bakanlığı'nı da hatırlıyor musun? Ayelet Şaked'i. Evet. Güzel bir kadın ve tamamen ırkçı ve faşist görüşleriyle bilinen birisi. Filistinli anneler yılan besliyor, öyle doğuruyor falan diye konuşmuştu Ayelet Şaked. Böyle güzelliği ve tarabetiyle de tanınan, eskilerin deyimiyle, T24'ün haberi, bir videoda rol almış. Üzerinde faşizm yazan bir parfümü kendisine sıkıyor diye. İsrail'in tanınmış gazetelerinden, önde gelen gazetelerinden Haaretz'de şöyle demiş: "Reklamda erotik bir şekilde söylenen hukuki reform, güçler ayrılığı ve anayasa mahkemesini kısıtlama ifadeleri, Adalet Bakanı'nın yasa koyucu organa yargıya nazaran daha çok yetki vermesine gönderme yapmak için yer alıyor" demiş. Daha sonra da kameraya dönen Hayamin Hehadaş Partisi'nden Adalet Bakanı Şaked, "Bana demokrasi gibi kokuyor" demiş. Faşizm demokrasi gibi kokuyormuş yani. Sosyal medyada bazı kullanıcılar reklamın İsrail kamuoyu açısından amacına ulaştığını ve gündem yarattığını belirtirken, İbranice bilmeyenlerin reklamın yaratmak istediği ironiyi anlamasının zor olduğunu ifade etmiş. Yani ironiyi kavramamakla suçlamış herkesi. Ben mesela kavramamıştım. Salak demiş yani bize. Estağfurullah. Bizim gibilere olur demiş. Olur öyle şeyler. Ayelet Şaked zeki bir kadın. Ama faşist olduğunu da ve ırkçı olduğunu da şey yapmıyor. Bir de Çağdaş Avukatlar, Çağdaş Hukukçular Derneği duruşmasında ciddi bir gerilim olmuş. Açlık grevi devam ediyor. Gayet trajik durumlar var. Selçuk, tüm avukatlar salondan çıkarılmış. Selçuk Kozağaçlı da mahkeme heyetine, "Sadece sizi değil, temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum" demiş. Bir de onu söylüyoruz. Son önemli iki tane daha haber var. Bir tanesi, dünyayı çok büyük bir tehlike beklediğini çevre konusunda da gösteren bir karar. Brezilya'nın nükleer yakıt taşıyan bir kamyonuna bir uyuşturucu çetesi saldırmış. Uyuşturucu çetesi nükleer yakıtlı kamyona saldırmış? Evet, günün muhtemelen en önemli haberlerinden biri. Bir konvoya saldırmış, yani nükleer taşıt taşıyan kamyonlardan oluşan bir yakıt taşıyan kamyonlardan oluşan bir konvoya Rio de Janeiro'da, eyalette, bir karayolu üzerinde, highway'de saldırmış. şey çetesi, yani silahlarla uzun işte, şimdi Brezilya'da da silah elde etmek, otomatik, yarı otomatik silahları elde etmek kolaylaştı çok. Rio'nun O Globo gazetesi demiş ki bayağı çete üyeleri silahla ateş açtılar demiş. Yakında mutant çete olur. Kaplumbağa'ya mı dönüşürler, kurbağa'ya mı bilmiyorum. Evet, yani çok, Brezilya'nın iki nükleer reaktörü var ve çok ciddi nükleer güvenliği konusunda da bayağı tehditler ve tehlikelerden bahsediliyor. Ne yapalım, bu da böyle işte diyelim. Son haberimiz de şu, Kazakistan'ı 28 yıl boyunca yöneten devlet başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti. İyi öyle haber şey olur mi, kötü mu ya? İyi haber mi, kötü Nursultan haber mi? Nazarbayev istifa edebilir mi? Nasıl istifa edebilir yani? Etmemiş zaten. Yalan bu. Nasıl yani? Flash haber diye geçti ama televizyonda. Evet, yanlışlıkla açtım. Ama aslında şimdi iyice baktım habere. Hem 1 Nisan BBC farklı Türkçe'den, bir tarihte mi yapılıyor? Evet, aşağı yukarı öyle. Yani dünyanın en zengin ülkelerinden birisi. Petrol zengini malum. Eşiyle kavga edip ondan sonra ya istifa ediyorum diye dışarı çıkıp ondan sonra basın açıklaması yapıp sonra geri mi almış? Hayır, geri almamış. Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum demiş. Nedenini de açıklamamış. Sen soracaksın diye baktım ama açıklamamış. 78 yaşında, 1991'den beri Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlık ilan etmişti. 91'den beri görevde. 2 hafta önce hükümeti de görevden almıştı. Bak, önce hükümeti görevden alıyor, sonra istifa ediyor. Öyle tek başıma etmem diyor. Evet, yani. Evet. Kazakistan'ın ekonomik sorunları neden artmış? 2014'ten beri petrol fiyatları düşüyordu, ondan bir petrol şeyi. Aynı zamanda kendisi, bak, dikkat isterim, güvenlik konseyi başkanı. Evet. Çok güçlü istihbarat ve güvenlik. Güvenlik işte. Ve Nurlu Vatan Partisi lideri aynı zamanda. Nurlu? Nurlu Vatan. Tatlı ismi gibi. Evet, ve yabancı enerji şirketlerinin ülkesine milyarlarca dolar yatırım yapmasında büyük rol oynamış. Şimdi görevi geçici olarak Senato Başkanı Kasım Cömert Tokayev üstleniyor. Ama Tokayev işte, mi? Tokayev, Cömert Tokayev. Ama Nursultan Nazarbayev ne yapıyor? Güvenlik Konseyi Başkanı olarak kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda Nurlu Vatan Partisi'nin liderliğini de sürdürüyor. Yani endişelenmene lüzum yok. İstifa etmiş ama zaten konsey başkanlığı ne kadar sürecek biliyor musun? Güvenlik Konseyi Başkanı. Dubiers. Öyle mi diyorlar Fransızca? Yanlış mı söylüyorum? Belki nasıl? De Dutch olabilir. Security. Ne? Sonsuza kadar. Evet. Ah, doğru bildin. Ömür boyu. Ve yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle acayip suçlanıyorsa da o görevde kalacağı besbelli. Sadece Cumhurbaşkanı, devlet başkanlığı görevinden ayrıldım diyor. Artık inanan inansın. Şimdi bir de son olarak şeye de dönelim. Bu dünyadan bütün turumuzu tamamlarken bir de Dimitri Agadis Atina'dan bize, Yunanistan'dan bir şeyde ses göndermişti. Maria diye bir kızla şen şakrak ve biz de ayaktayız diyen Yunanlı gençlerin hikayesini de dostumuz Dimitri Agadis de verdi. Şimdi onu da çalalım. Ondan sonra da Atlas Sarafoğlu ile ilgili bir yazıyla bitiririz. Atina seyirinde toplanan gençlerin bugünkü etkinliğine katılıyoruz. Karşımda bunlardan bir tanesi, adı? Adı. Başından o maç. Maria. Maria. Maria açık radyo için şunları söylüyor. Με ζητήκαμε όλες εδώ για να διαδηλώσουμε για το περιβάλλον. Είναι ένας πολύ ωραίος σκοπός. Να έρθετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι χαιρετούμε. Ναι, γεια σας. Evet, Yunanistan'da da yani ta Yeni Zelanda'dan başlayan turumuz böylece komşu Yunanistan'la da sonuçlanmış oluyor. Yani 16-17 ülkeden yapılmış çeşitli programcılarımız, dostlarımız tarafından Amerika'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Fransa'dan, İsviçre'den ve neredeyse Antarktika'ya kadar uzanacaktık, bir tek oradan yayın yapamadık, bu şekilde yaptık. Şimdi Tayfun Atay'ın da T24 Pazar'da çıkan bir yazısı, antropolog, hoş bir yazıydı, biraz ondan da bahsederek bitirelim istedik. Nazım'ın Gülü Atlas Sarrafoğlu diye bir başlıkta yazı. Yani dünyanın her tarafında çocuklar 15 Mart'ta derslikler yerine meydanları, parkları, bahçeleri doldurarak küresel iklim krizi karşısında önce iklim sonra okul dediler diyor alt başlığı. Yani bugünün dünyasını karakterize eden noktalardan biri çocukluğun yetişkinlikle buluşmasıdır. Bir başka deyişle diyor Tayfun Atay, çocuklar çocukluk duygusunu yaşamadan çocukluğu başlı başına bir kültürel kategori, yani yaşam dönemi olarak deneyimlemeden yetişkin yaşamının bir parçası, birer minyatür yetişkin tırnak içinde haline geliyorlar. Dijital kapitalizmin teknoekonomik ve kültürel altyapısını oluşturduğu bu durumun biz daha çok olumsuz dışa vurumlarına tanık oluyor ve bunları tartışma konusu yapıyoruz. Ancak hayatın akışı, çocukluk kaybı ve ona dayalı olarak çocukların çocuk yaşta yetişkin bir eylemlik halinin içinde olmasının olumlu sayılabilecek örneklerini de çıkarıyor önümüze. İşte bunlardan biri dünyanın her tarafında küresel iklim değişimi felaketine karşı çocuklar tarafından başlatılmış hareket, gösteri ve eylemler. Devletler başta olmak üzere yetişkin insanlığın yıllardır büyük bir vurdum duymazlık, umursamazlık, duyarsızlık içinde olduğu bu büyük sorun karşısında geleceklerini kaybetmek üzere olduklarını idrak ve endişesiyle, oldukları idrak ve endişesiyle çocuklar müthiş bir evrensel kardeşlik şuuru içinde dünya çapında bir hareket başlatmış durumdalar. Kadın hareketi, queer hareketi derken işte size ataerkil yetişkinliğin en çok ötekileştirip örselediği bir diğer insanlık hali içinden yükselen çocuk hareketi diyor. Doğa için, iklim için, hava, su, toprak için, buzullar, ormanlar için çocuk hareketi. Doğaya karşı ataerkil yetişkinliğin yapıp ettikleri karşısında bu muhteşem çocuk isyanının fitilini İsveç'te 16 yaşındaki Greta Thunberg Ağustos 2018'de ateşledi. Her cuma okul grevine giderek fosil yakıt tüketiminin kısıtlanması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve Paris İklim Anlaşması'nın hükümetlerinin dünyanın bütün ülkeleri tarafından yerine getirilmesi talepleriyle İsveç parlamentosu önünde eylemlere başladı. Derslere girmek yerine parlamentolara ders vermeye girişti yani. Onun başlattığı eylem dünyanın her tarafında çocukların desteğini buldu ve Türkiye'de de 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, ben 11 yaşındayım ve dünyanın sadece 12 yıllık zamanı var diyerek harekete geçti. Geçen cuma günü 15 Mart'ta Greta'nın İsveç'ten yaptığı küresel okul grevi çağrısına katılmak üzere yaşıtlarını iklim için adalet diye seslerini yükseltmek üzere Bebek Parkı'na davet etti. Dünyanın her tarafında çocuklar 15 Mart'ta derslikler yerine meydanları, parkları, bahçeleri doldurarak yetişkinlerin hayatın hayhuyu içinde yapamadıklarını yaptılar. Ömer Madra'nın madrabaz iktidar sahiplerinin kendi hükümranlıklarını sürdürme yolunda ve seçim kaybetme telaşı içinde artık bıkkınlık vermiş uydurma beka sorunu retoriğine nispetle çok doğru bir şekilde gerçek beka sorunu olarak altını çizdiği küresel iklim krizi karşısında önce iklim sonra okul dediler. Dünyanın 105 ülkesinde, Türkiye'de 10 okulda. Okul çocukla muteberdir ve esasen yetişkinliğin çocuğa reva gördüğü bir çocukluk çerçevesi, hatta hepimizin gayet iyi bildiği üzere aslında çoğu zamanda cenderesidir. Dünyada okulun yaygınlaşması, kapitalist ulus devletlerin, yani uluslar çağının insan dünyasında evrensel bir siyasal norm haline gelmesiyle bağlantılı ve uyarlıdır. Bu yüzden elbette küçümsememek ama aynı zamanda abartmamak da gerekir okulu. Okul, kapitalizm ve onun bekçisi ulus devletlerin aileye ana kuzusu olarak doğmuş çocuğu baba kucağından alıp onu sisteme uyarlı bir çalışan yurttaş yapmaya yönelik biçimleme, güdümleme ve koşullamaların gerçekleştirildiği tornadır bir bakıma da. Bu konuda yakınlarda kaybettiğimiz, daha çok gazeteci yazar olarak tanınan Kürşat Bumi'nin bu performansının gölgesinde kalmış Batı'da devlet ve çocuk başlıklı akademik çalışması önemli bir referans olarak önerilebilir. Fakat işte diyoruz ki artık çocukluk yok. Çocukları en kısa zamanda yetişkin yaşamının tüketimci çarkının bir parçası yapmaya çalışan bir teknoekonomik işleyiş içerisinde okul zaten alabildiğine işlevsizleşmiş durumda hanidir. Sosyal medya okuldan çok daha başat çocuk yaşamında ve malum sosyal medyada çocukluk yok. Orada olsa olsa bir ergen yetişkinlik hali var ve çocuklar da bunun bir parçası. Ama işte şimdi şaşırtıcı bir umutla görüyoruz ki çocukların hepsi böyle değil. Yetişkin dünyasında ne varsa artık çocuğun dünyasında da olmasından dolayı sadece acunsal enerjiye teslim halde. O ses çocuklar veya Survivor minik kahramanlarda boy gösteren yetişkin minyatürleri yok. Bir de yıllardır bazı iyi, doğru, güzel insanlardan, büyüklerinden duydukları çevreye insan zulmü karşısında bilinç geliştirmiş, bu doğrultuda büyümüş çocuk yetişkinler de var. Büyümüş tırnak içinde. Bakalım mesela iklim için okul grevine Türkiye'de öncülük eden Atlas Sarrafoğlu'nun söylediklerine ve nasıl örnek alması, rol model yapılası, ardından gidilesi bir büyük olgunluk içinde hepimizi yetişkinliğinden utandıracak bir performans sergilediğine. Yazının bu noktasında Atlas'ın sözlerinden alıntı yapmak için T24'de yapılmış habere bakmak isterken karşıma portala yeni düşmüş bir başka haber çıktı. Topuklu ayakkabı giymenin dinen caiz olup olmadığından dem vurarak kadın öğretmenlere uyarıda bulunan bir okul müdürüne dair. Bu okul boykot edilip greve gidilmez de ne yapılır? Böyle bir yetişkin dünyasının parçası olmaktan utanıyor ve derhal Atlas'ın büyük sözlerine sığınıyorum. Atlas diyor ki, şu an iklim değişikliği ile ilgili bir çizgi roman yapıyorum. Haberlerde gördüğüm kadarıyla adalar deniz seviyesinin altında kalıyor, buzullar eriyordu. Artık 12 yılımız kaldı ve bu çok kısa bir zaman. Ben daha 11 yaşındayım ve bir Z nesli olarak buna bir dur dememiz gerektiğini düşündüm. Greta'nın eylemini öğrenince, Türkiye'de bunun olup olmadığına baktım, olmadığını görünce niye ben yapmayayım dedim. İklim değişikliğinin ders olarak verilmesini istiyorum, bu çok önemli bir şey ve biz bunu umursamıyoruz. Greta'da da büyüklere yönelik olarak söyledi zaten. Hep aynı kötü fikirlerle bizi buraya kadar getirdiniz ama artık siz bu işi bırakıyorsunuz, biz bunu ele alıyoruz dedi ve biz bunu büyüteceğiz. Türkiye'de de, dünyada da. Ciddiye almamız lazım çünkü bunu. Nasıl devam edeceğimi ben kendim seçmek istemiyorum. İleride olacak protestolarımız, eylemlerimiz, buluşmalarımızı kolektif olarak belirleyeceğiz. 15 Mart'taki protestoya kimler geldiyse onlarla birlikte düşüneceğiz, tartışacağız. Bir daha ne zaman olacağını onlarla birlikte konuşmayı düşünüyorum. Buzulların erimediği, adaların dimdik ayakta durduğu, denizin altında olmadığı, artık insanların fosil yakıt kullanmadığı bir dünya istiyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı imzaladık ama henüz parlamentodan geçmedi. Bir an önce bütün ülkelerin bunu yapması gerekiyor. Böylece ancak dünya güzel bir yer haline gelebilir. Peki, burada Atlas'ın yazısı idi ve bizim radyoda yaptığı konuşma. Şimdi devam edersek Tayfun Atay'ın yazısına, T24'teki, bitiriyoruz yavaş yavaş. Peki bu iklimci, doğa dostu, çocuk hareketi temsilcilerin büyüklere yönelik hep aynı kötü fikirlerle bizi buraya kadar siz getirdiniz ifadesiyle kastettikleri nedir? Biraz buradan ve antropolojik bağlamda devam edelim diyor Tayfun Atay. İnsanlık tarihindeki ilk eşitsizlik, insanın kültürel yetkinliği sonucu doğa karşısında ezici, yıkıcı, yok edici bir hakimiyet kurmasıyla ortaya çıkar. Bu kadın erkek eşitsizliğine de efendi köle yani ekonomik ve sınıfsal eşitsizliğine de ön gelir. İnsan önce doğaya yabancılaştı, sonra bir parçası oldu hayvanlar alemine, ardından kendi türünün diğer üyelerine, nihayet emeğine, bedenine ve benliğine yabancılaştı. Ama her şey önce doğayla bağ, onunla uyum, ona saygı ve onun karşısında diğer hayvanlarda olan tevazu, yani alçak gönüllülük insanda kaybolduğunda başladı. Doğayla uyumun koptuğu, Bunun yerini doğayı tüketip bağrını deşmenin, havasını, suyunu, toprağını kirletmenin, ormanlarını testereleyip buzullarını eritip ozonunu delmenin aldığı noktada insan artık bir kanser hücresiydi. Bir parçası hücresi olduğu canlı organizma olan doğanın kanser hücresi. 10 yıllar önce Nazım Hikmet durmaksızın kar kar kar diye dönüp duran çarkıyla dünyanın canına okuyan endüstriyel kapitalizm karşısında bugünleri nasıl da müthiş bir ön seziyle dizelere dökmüştü. Kendi kendimizle yarışmadayız gülüm. Ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya dünyamıza inecek ölüm. Ölümün dünyamıza inmesine eğer hala harekete geçilmezse sadece 12 yıl kaldı. İklim değişikliğinin yol açacağı felaketleri sınırlama yolunda acilen bir şeyler yapmak için süremiz bu kadar. Ondan sonra ne yaparsanız yapın fayda etmeyecek. Yapılması gereken, en basite indirgemek gerekirse, Paris İklim Anlaşması'nın kurallarına kayıtsız koşulsuz uyularak küresel ısınmanın 2 santigrat derecenin altında tutulması. Hatta ben de şunu ekleyebilirim Tayfun Atay'ın yazısına. Greta'larla beraber şunu da tekrarlayabiliriz. 2 santigrattan mümkünse 1,5, çok altına, 1,5'a yakın santigrata indirilmesi de Paris Anlaşması'nda isteniyor. İşte bu amaçla diye bitiyor yazıda. Çocuklar okul sıralarında oturmak yerine parklarda ayaktalar. Atlas Sarrafoğlu Cuma günkü Bebek Parkı buluşmasında demiş ki, bugün biz gençler olarak geleceğimizden kaygı duyduğumuzu göstermek için buraya geldik. Bugün okula gitmedik çünkü okul bekleyebilir ama iklim değişikliği beklemez. Bakalım Milli Eğitim Bakanlığı nasıl yaklaşacak bu konuya? Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama dünyanın bazı ülkelerinde eğitim bakanlıkları öğrencilerin ders bırakıp gösterilere katılmasını yanlış bulduklarını açıklamışlar. Ben de ömrü 5 yaşından bu yana 50 küsur yıldır okulda geçen bir insan olarak diyorum ki okulun canı cehenneme. Haydi çocuklar greve. Son olarak Atlas'a şunu diyorum. Lütfen duy bir tanem Nazım'ın kendi kendimizle yarışmadayız gülüm dizesini bütün kalbinle. Oradaki gülüm sensin çünkü. Tayfun Atay'ın Nazım'ın Gülü Atlas Sarrafoğlu başlıklı yazısı 17 Mart 2019'da T24 pazar yazarı olarak çıktı. Evet, bu şekilde de bu Açık Gazete'yi de tamamlamış oluyoruz. Efendim, ben Deniz Ömer Madra, Can Tuanbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robin Tayar da destek vermekteydiler. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.